élvet újra. És elmerülsz, arcod lágyan simogatja, tested lassan felhevül, boldogabban, egyre boldogabban hullik lelked szerte szét. Hagyd a csendet, éld a hangot, tündökölj és nézd a fény. Élvezd újra minden pillanatban, körbefon és elmerülsz, arcod lágyan simogatja, tested lassan felhevül, boldogabban, egyre boldogabban hullik lelked szerte szét. Hagyd a csendet, éld a hangot, tündökölj és nézd a fény. Love.